สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกวันนี้ถ้าหากว่าจะพูดถึงเรื่องตายแล้วเกิดบางคนก็ไม่เชื่อว่ามันเป็นความจริงแล้วก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ผมเคยเล่ามาหลายเรื่องหลายครั้งแต่ก็เชื่อว่ามีท่านผู้ฟังที่มีความรู้สึกว่าไม่เชื่อนี่ยังมีอีกเยอะความเชื่อนี่เป็นภาวะของปัจเจกชนไม่อาจจะบีบบังคับให้ใครเกิดความเชื่อตามอย่างใครหรือว่าไม่เชื่อตามใครแต่ก่อนที่จะลงความเห็นว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนี่ก็ควรที่จะพิจารณาศึกษาความรู้ให้ท่องแท้นะครับเพราะว่าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยล้วนเป็นความจริงที่สามารถทดสอบพิสูจน์ได้ทุกข้อไม่มีสิ่งไหนที่มีเงื่อนงำให้คาดเดาตีความแม้แต่อย่างเดียวโลกปัจจุบันนี้พากันยึดถือกระแสวัตถุธรรมเป็นสรณะเป็นส่วนใหญ่เรื่องของจิตก็ถูกละเลยมองข้ามไปเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่าเรื่องไหนที่มีเรื่องของจิตเข้ามาเกี่ยวข้องมีจิตเข้ามาเป็นประธานนี่ก็จะถูกมองข้ามไปง่ายๆไม่ให้ความสนใจเรื่องตายแล้วเกิดเนี่ยจะเป็นข้อพิสูจน์ยืนยันอีกเรื่องหนึ่งถึงสัจจะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนไว้ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องของนางเยือกยนต์อยู่ในเรื่องของการตายแล้วฟื้นหรือว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องที่พระอริยะคุณาทานหรือว่าท่านเสงปุตโสท่านได้เขียนบันทึกไว้นะแล้วก็พิมพ์เผยแพร่ในวารสารยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยท่านบันทึกเอาไว้ว่าเมื่อปีพุทธศักราช2497ข้าพเจ้าในที่นี้ก็คือพระอริยะคุณาทานหรือว่าท่านเสงปุตโสในข้าพเจ้าได้มีโอกาสติดตามเจ้าคณะมณฑลอุดรไปตรวจการทางริมแม่น้ำโขงในเขตจังหวัดหนองคายไปถึงบ้านโพนแพงอำเภอโพนพิสัยก็พักแรมที่วัดโพนเงินตอนนั้นพระอาจารย์ศรีทัตกำลังก่อสร้างอุโมงค์คร่อมพระพุทธบาทอยู่รุ่งเช้าเจ้าคณะมณฑลข้ามฟากไปประเทศลาวข้าพเจ้าก็เลยถือโอกาสไปสนทนากับพระอาจารย์ศรีทัตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสเรื่องสำคัญที่สนทนากันวันนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการระลึกชาติของพระอาจารย์ศรีทัตท่านบอกว่าข้าพเจ้ากับท่านก็คือพระอาจารย์ศรีทัตเนี่ยเคยเป็นพ่อลูกปลูกโพมาด้วยกันแต่ต่างคนต่างมีกรรมก็ถูกกรรมซัดไอ้คนละทิศคนละทางห่างไกลกันถึงอย่างนั้นบุญก็ยังบันดาลให้มาประสบพบกันได้ท่านก็บอกว่าการพบกันครั้งนี้น่ะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายตอนนั้นท่านอายุ71ท่านก็บอกว่าขอถือโอกาสบอกเล่า90ถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้แล้วก็ขอให้เลี้ยงดูท่านเพราะว่าท่านจะต้องตายจากไปในชาตินี้แล้วเมื่อไปเกิดชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้าเลี้ยงดูท่านด้วยท่านอาจารย์ศรีทัตบอกว่าอดีตชาตินานมาแล้วท่านเคยเกิดเป็นลูกของข้าพเจ้าและในชาติหน้าจากนี้ไปก็จะมาเป็นลูกอีกแต่ว่าไม่ได้เป็นลูกเกิดแต่ในอกเพราะว่าข้าพเจ้าเนี่ยบวชเป็นพระขอเป็นบุตรบุญธรรมขอให้ข้าพเจ้าเลี้ยงลูกปลูกโพอีกครั้งข้าพเจ้าได้ฟังแล้วก็เอะใจอาจารย์ศรีทัตท่านก็บอกถึงเรื่องการเกิดใหม่ในอนาคตของท่านว่าท่านจะเกิดชาติหน้านี่ในท้องของคนไม่มีสกุลพ่อผู้ให้กำเนิดก็ไม่ปรากฏแก่ชนทั้งหลายว่าเป็นใครแม่ผู้ให้กำเนิดก็เป็นคนพลัดถิ่นเขาจะไปคลอดบุตรในหมู่บ้านสงเปลือยตำบลพันดอนอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีแล้วแม่เนี่ยจะละทิ้งลูกหนีไปเสร็จแล้วก็จะมียาจกผัวเมียคู่หนึ่งรับไปเลี้ยงในระยะแรกเพราะว่าฐานะยากจน จะเลี้ยงอยู่ได้ประมาณ3เดือนก็ไม่สามารถจะเลี้ยงต่อไปได้ท่านก็บอกว่าทั้งนี้ก็เพราะเวรกรรมของท่านที่ทำให้ลูกนกพลัดพรากจากแม่ของมันในอดีตชาติท่านก็จำเป็นจะต้องพลัดพรากจากแม่ของท่านในชาติต่อไปนี้ล่ะต่อจากนั้นก็จะมีผู้หญิงใจบุญคนหนึ่งเป็นผู้หญิงไม่มีลูกซึ่งเคยเป็นแม่ในชาติก่อนของท่านเนี่ยมารับไปเลี้ยงไว้เป็นลูกบุญธรรมผู้หญิงคนนั้นชื่อสายบัวอยู่ในหมู่บ้านสงเปลือยนั่นเองเคยเป็นภริยาของหลวงวรวุฒิมนตรีในอำเภอท่านบอกว่าท่านเกิดในชาติหน้าเนี่ยจะได้สัดส่วนสมทรงความยาวของขากับลำตัวจะเท่ากันหลังมือหลังเท้านูนผิวขาวเหลืองสะอาดเกลี้ยงเกลาปราศจากไฝฟ้าด้วยอำนาจบุญที่ปฏิสังขรณ์ตกแต่งและก่ออุโมงค์คร่อมพระพุทธบาทแต่ว่าใบหน้าจะหักนิดหน่อยเพราะความเป็นคนน้อยใจโกรธง่ายแล้วจะมีชื่อว่าถวันแต่คนมักจะเรียกกันเล่นๆว่าบุญติดแต่เมื่อได้มาอยู่กับข้าพเจ้าในภายหลังแล้วนี่จะเรียกกันว่าเชียงโมงนะท่านพระอริยะคุณาธานท่านเล่าว่าเมื่อสนทนาไปอาจารย์ศรีทัตเห็นว่าข้าพเจ้าไม่ปลงใจเชื่อสนิทท่านก็เลยขออนุญาตเล่าประวัติของข้าพเจ้าในชาติปัจจุบันแต่ว่าเป็นเรื่องที่ล่วงแล้วให้ฟังเพื่อเป็นพยานยืนยันความรู้ที่ว่าท่านระลึกชาติได้ปรากฏว่าท่านได้เล่าประวัติความเป็นมาของข้าพเจ้าถูกตรงความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนตาเห็นข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านมีญาณชนิดหนึ่งรู้ได้จริงจึงตกลงปลงใจเชื่ออย่างสนิททั้งรับปากจะเลี้ยงท่านว่าถ้าไปพบเมื่อตอนที่ท่านเกิดใหม่จากวันที่พบพระอาจารย์ศรีทัตวันนั้นประมาณ3ปีเศษข้าพเจ้าก็ได้รู้จักกับคุณนายสายบัวอินทรกำแหงซึ่งเคยเป็นภรรยาของหลวงวรวุฒิมนตรีมีภูมิลำเนาตรงกับที่ท่านบอกไว้ก็เล่าให้คุณนายสายบัวฟังถึงเรื่องที่พระอาจารย์ศรีทัตเคยพยากรณ์ไว้แล้วก็สั่งไว้ว่าถ้าคุณนายได้เด็กชายที่ว่าเนี่ยมาเลี้ยงขอให้ส่งข่าวด้วยต่อมาอีก15ปีพบคุณนายสายบัวก็ทราบว่าคุณนายสายบัวได้เด็กชายมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมคนหนึ่งก็หาโอกาสไปพบคุณนายสายบัวเล่าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งพลัดถิ่นมาที่บ้านสงเปลือยพอคืนนั้นก็ปวดท้องคลอดบุตรชาวบ้านก็ช่วยกันต้มน้ำร้อนจะให้เขาอาบพอน้ำเดือดปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นตักมาจะเอาน้ำไปลวกบุตรให้ตายชาวบ้านก็ป้องกันไว้แล้วก็เอาบุตรไปซ่อนผู้หญิงคนนั้นก็เลยหนีเตลิดเปิดเปิงไปต่อมาก็มีผัวเมียคู่หนึ่งมารับไปเลี้ยงไว้3เดือนเลี้ยงไม่ไหวเพราะความยากจนก็เลยนำมามอบแก่คุณนายสายบัวและได้ตั้งชื่อให้ว่าถวันแต่ว่าเรียกเล่นๆว่าบุญติดตรงกับที่พระอาจารย์ศรีทัตพูดไว้ไม่มีผิดเลยแม้แต่คำเดียวปีพ.ศ. 2496ออกพรรษาแล้วข้าพเจ้าไปบ้านสงเปลือยคุณนายสายบัวก็พาเด็กคนนี้มาต้อนรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ถามว่าเมื่อก่อนตัวชื่อศรีทัตใช่ไหมเขาตอบทันทีว่าใช่นะข้าพเจ้าก็ไม่ได้ถามอะไรต่อจากนั้นพอกลางปี2497คุณนายสายบัวนำเด็กชายถวันมาให้ข้าพเจ้าที่วัดป่าเขาสวนกวางข้าพเจ้าเอารูปถ่ายของพระอาจารย์ศรีทัตให้ดูแล้วถามเด็กวันนี้รูปใครเด็กก็บอกว่ารูปเขาเองละตอนปลายชาติที่แล้วต่อมาข้าพเจ้าพาเด็กคนนี้ไปอุดรธานีก็ไปแวะเยี่ยมพระยาอุดรธานีพอขึ้นไปบนบ้านเห็นเจ้าคุณอุดรกำลังนั่งโต๊ะรับประทานอาหารเย็นเด็กชายคนนี้ก็ตรงรีเข้าไปหาและทำท่าจะรับประทานอาหารด้วยเจ้าคุณอุดรมีความเมตตาก็จัดอาหารให้รับประทานพอเด็กรับประทานอาหารเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ถามเด็กว่าไม่กลัวท่านหรือท่านเป็นพระยานะเด็กตอบว่าไม่กลัวเพราะเคยรู้จักกันเมื่อครั้งก่ออุโมงค์คร่อมพระพุทธบาทที่อำเภอผือ พอเจ้าคุณอุดรนั่งเรียบร้อยข้าพเจ้าก็ถามเจ้าคุณอุดรว่าเมื่อครั้งพระอาจารย์ศรีทัตก่ออุโมงคร่อมพระพุทธบาทที่บ้านผือน่ะท่านเจ้าคุณน่ะเคยไปแล้วก็ไปรู้จักสนิทกับพระอาจารย์ศรีทัตหรือเปล่าท่านเจ้าคุณอุดรบอกว่าเคยไปใช่แล้วก็รู้จักสนิทสนมกันมากเด็กคนนี้เมื่ออยู่กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ต้องการจะทดสอบว่าเขาเคยบวชชาติก่อนหรือเปล่าก็เลยจัดสบงจีวรแล้วก็ย่ามเล็กๆให้ทำทีบัพปชาเป็นสามเณรปรากฏเขาแสดงอาการดีใจชื่นบานหันษาสอว่ามีอุปนิสัยในการบวชมาแล้วเมื่อบวชแล้วอดข้าวเย็นไม่ได้ก็ต้องสึกกินข้าวเย็นในวันนั้นก็เลยตั้งชื่อล้อเลียนเขาว่าเชียงโมงคือคนที่บวชเนนไม่ข้ามวันทางภาคอีสานเขาเรียกเชียงเหตุการณ์ตรงคำพยากรณ์ของพระอาจารย์ศรีทัตทุกประการที่เล่ามาตลอดจนถึงพฤติการของเด็กข้าพเจ้าจึงปลงใจเชื่อว่าพระอาจารย์ศรีทัตมาเกิดเพราะระลึกชาติได้จริงข้าพเจ้าจึงขอรับรองด้วยเกียรติยศและศีลธรรมว่าเป็นความจริงดังที่ได้กล่าวมาแล้วมิได้เสกสรรปั้นแต่งขึ้นจึงขอมอบเรื่องนี้ให้แก่ยุวพุทธิกะเพื่อเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกลับชาติมาเกิดใหม่ของคนแล้วก็ลงชื่อพระอริยกุณาธานวงเล็บเสงปุตโสครับทีนี้มาคุยกันถึงเรื่องที่ว่าเนี่ยเรื่องการตายแล้วเกิดตายแล้วฟื้นนางเยือกครับนางเยือกยนต์อยู่อายุ30ปีเป็นภรรยาของนายแพตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ตำบลบางเดืออำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีทั้งสองคนมีลูกด้วยกัน2คนแล้วก็ตั้งท้องลูกคนที่3เมื่อครบกำหนดคลอดเกิดคลอดลำบากสมัยนั้นคือปี2459ไม่มีโรงพยาบาลแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันอย่างทุกวันนี้การคลอดนี่ต้องอาศัยหมอตำแยช่วยทำคลอดให้แล้วในที่สุดก็คลอดได้แต่เด็กเสียชีวิตเนื่องจากเด็กไม่สมประกอบนายแพซึ่งเป็นบิดาก็นำเอาศพลูกไปฝังไว้ที่ป่าช้าวัดน้ำวนส่วนนางเยือกก็มีอาการตกเลือดและเป็นไข้อาการก็ทรุดลงไปเรื่อยๆชีพย้อนอ่อนลงในที่สุดก็สิ้นลมหายใจทำให้ทุกคนในครอบครัวเศร้าโศกเสียใจมากเพราะว่านางเยือกเป็นคนดีเป็นที่รักยิ่งของทุกๆคนนางเยือกคนนี้เป็นคนโอบอ้อมอารีใจบุญใจกุศลหมั่นบริจาคทำทานทำบุญไม่ได้ขาดร่วมสร้างอุโบสถช่อฟ้าใบระการะฆังกังสดานช่วยซ่อมแซมกุฏิศาลาเสนาสนะภายในวัดน้ำวนซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านอยู่เป็นประจำเรียกได้ว่าเป็นผู้ทนุบำรุงพระศาสนาอย่างเข้มแข็งคนหนึ่งศพนางเยือกตั้งเอาไว้ที่บ้าน7วันทุกวันจะนิมนต์พระมาสวดและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายตามประเพณีสำหรับศพของนางเยือกคนนี้ประหลาดกว่าคนอื่นเนื่องจากเวลาผ่านไปหลายวันแล้วสภาพศพก็เหมือนกับคนนอนหลับไม่ขึ้นอืดแล้วก็มีกลิ่นเน่าเหม็นเหมือนกับศพอื่นๆแม้ว่าผิวเนื้อจะเย็นแต่ว่าเนื้อตัวก็ยังอ่อนระทวยเหมือนกับคนทั่วไปไม่แข็งกระทั่งครบ7วันซึ่งจะต้องนำศพไปเผาก็มีการนำโลงศพมาเพื่อบรรจุศพที่บ้านของนางเยือกก็มีคนมาช่วยงานกันครับข้างนายแพผู้เป็นสามีกับลูกอีก2คนนี่โศกเศร้าเป็นที่สุดแต่ผู้ที่เศร้าโศกเสียใจยิ่งกว่าใครก็คือนายโหนกในโหนกนี่เป็นตาของนางเยือกในโหนกนั่งร้องไห้รำพันอยู่ข้างๆศพของนางเยือกหลานสาวซึ่งใช้ผ้าคลุมเอาไว้ขณะที่ในโหนกกำลังพิราบร่ำไห้อยู่นั้นก็เกิดเหตุแตกตื่นขึ้นในบ้านเพราะว่าศพที่นอนแน่นิ่งของนางเยือกกระดุกกระดิกขึ้นมาไม่เพียงแต่ศพจะเคลื่อนไหวได้ยังงนเงียนลุกขึ้นมานั่งคราวนี้คนในบ้านที่มาช่วยงานศพก็โกลาหลโอลหม่านเพราะคิดว่าผีนางเยือกเฮี้ยนอาละวาดกลางวันแสกๆกระทั่งนางเยือกพูดออกมาบอกกับนายโหนกซึ่งเป็นตาที่นั่งอยู่ข้างๆว่าตาฉันยังไม่ตายคนที่กำลังแตกตื่นถึงได้มีสติพากันเข้าไปรุมล้อมนางเยือกแล้วทุกคนต่างปิติดีใจเป็นที่สุดที่นางเยือกฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่พักผ่อนกินน้ำกินข้าวต้มพอมีแรงขึ้นมาแล้วนางเยือกก็เล่าให้ทุกคนฟังถึงเหตุการณ์พิสดารหลังจากสิ้นใจตายว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวนางเยือกเล่าว่าขณะที่นอนป่วยด้วยความอ่อนเพลียเพราะตกเลือดตั้งใจจะนอนพักสักครู่ก็หลับไปเสร็จแล้วก็เห็นลูกที่ตายแล้วนี่มาหาเข้ามาทางปลายเท้าเอามือมาจับหัวแม่เท้าเขย่าแล้วก็บอกว่าแม่ไปกันเถอะเวลานั้นนางเยือกลืมไปว่าตัวเองกำลังนอนป่วยหนักลืมทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความเป็นห่วงลูกที่ตายตอนคลอดก็เลยได้ลุกขึ้นตามลูกไปจำได้ว่าไปได้หน่อยหนึ่งลูกก็หายไปแล้วตัวเองก็ไปยืนอยู่ข้างกำแพงสูงใหญ่เหลียวหาลูกก็ไม่เห็นยังนึกแปลกใจว่าเอ็นในแพรสามีกับลูกอีสองคนที่บ้านทำไมไม่ตามมาตรงที่นางเยือกยืนอยู่นะมีตัวเองยืนอยู่คนเดียวเป็นที่เปลี่ยวร้างเงียบสงัดวังเวงเหลือเกินมองไม่เห็นใครเลยทำให้เกิดความรู้สึกกลัวและว้าเหวอย่างบอกไม่ถูกกำแพงที่นางเยือกยืนอยู่ใกล้ๆมีความสูงมากมีป้อมยามเป็นระยะนางเยือกก็ไม่รู้จะทำยังไงนอกจากเดินลัดเลาะไปข้างๆกำแพงหวังจะได้พบใครบ้างเดินมาตั้งไกลก็ไม่เจอใครเลยสักคนเดินมาได้ครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงเหมือนโลหะกระทบกันดังกริ้งกรังกริ้งกรังมาจากหลังกำแพงนั้นไม่รู้ว่าเสียงดังที่ว่านี่เป็นเสียงอะไรนางเยือกก็เดินต่อไปอีกก็เห็นประตูกำแพงบานใหญ่ตรงประตูนั้นมียามร่างสูงใหญ่หน้าตาดุร้ายทะมึงถึงยืนเฝ้านางเยือกก็มองผ่านประตูเข้าไปก็เห็นผู้หญิงผู้ชายจำนวนมากมายมีโซ่ตรวนพันธนาการแขนขาเอาไว้ทำให้เพิ่งรู้ว่าไอ้ที่มาของเสียงกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งนั่นก็คือเสียงโซ่ตรวนเหล่านี้แหละนางเยือกเห็นคนถูกใส่โซ่ตรวนจำนวนมากเดินกันขวักไกวไปหมดก็เกิดอยากรู้ว่าเขาเหล่านั้นทำผิดคิดร้ายอะไรถึงได้ถูกจองจำอย่างนั้นนางเยือกก็เดินเข้าไปถามยามว่าจะเข้าไปดูข้างในได้ไหมยามก็บอกว่าผู้ที่จะเข้าไปในแดนนี้ได้ต้องมีผู้คุมนำมานางเยือกได้ฟังก็เดินต่อไปถึงลานกว้างใหญ่มีถนนหลายสายทอดมาบรรจบกันที่ลานแห่งนี้ตรงกลางลานมีบัลลังก์ตั้งอยู่บนบัลลังก์ก็มีผู้ชายท่าทางสง่ามีอำนาจนั่งอยู่ตรงนั้นต่ำลงมาก็มีที่นั่งคล้ายๆตังบนตังเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่มีสมุดข่อยสีดำเหมือนกับคัมภีร์พระเนี่ยวางอยู่บนโต๊ะข้างหน้าเครื่องแต่งตัวของคนทั้งสองเนี่ยมีแสงวูบวาบเหมือนกับพวกเล่นโขนเล่นละครนางเยือกก็ดาวเอาเองว่าคงจะเป็นพญายมแน่ๆคนที่นั่งอยู่ตรงกลางน่ะแล้วบนถนนแต่ละสายมีคนแบกหามคนตายที่ถูกมัดตัวมาเป็นทิวแถวผู้ที่แบกคนตายน่ะมีรูปร่างกำยำหน้าตาน่ากลัวนางเยือกเห็นแล้วก็เชื่อว่าต้องเป็นยมทูตเมื่อยมทูตนำคนตายมาถึงเบื้องหน้าบัลลังก์ก็วางลงกับพื้นพญายมก็ถามคนที่ดูแลสมุดข่อยนะว่าคนคนนี้ทำกรรมอะไรมาเขาก็เปิดสมุดข่อยเปิดออกดูแล้วก็บอกว่าคนนี้ทำกรรมเลวอย่างนั้นอย่างนี้การทำกรรมดีไม่ปรากฏพญายมรับฟังแล้วก็จะมีคำสั่งให้นำคนคนนั้นไปรับโทษตามที่กำหนดนางเยือกเล่าว่าตัวไปเห็นคนที่ทำกรรมเลวกรรมชั่วนี่ถูกลงโทษอย่างน่าหวาดเสียวบางคนถูกโยนเข้าไปในกองไฟลุกโพลงแดงฉานบางคนก็ถูกเคี่ยนด้วยหวายเหล็กแล้วก็มีเปลวไฟลุกตลอดอันบางคนถูกจับโยนลงมาในกลางดงหนามแล้วหนามพวกนั้นก็เป็นเหล็กแหลมไม่ผิดอะไรกับปลายหอกตลอดอาณาบริเวณที่มีการลงโทษคนที่ทำบาปทำกรรมชั่วนี่อึงอนเอะอะไปด้วยเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างสาหัสนางเยือกรู้สึกหวาดกลัวจนบรรยายไม่ถูกแต่เวลาเดียวกันก็ยังอยากดูอยู่ก็ยืนดูต่อไปอีกนานแล้วเวลาเดียวกันนั้นก็เห็นมีบางคนถูกมัดพาตัวมาพอมาถึงหน้าบัลลังก์พญายมคนดูแลสมุดข่อยก็รายงานกับพญายมว่าคนคนนี้เป็นคนดีมีจิตเป็นกุศลยังไม่ถึงกำหนดสิ้นอายุพญายมก็จะสั่งให้นำตัวกลับไปคนตายซึ่งถูกมัดอยู่เชือกที่มัดก็จะหลุดออกเองแล้วคนคนนั้นก็จะลุกขึ้นมาพนมมือไหว้ก่อนที่จะถูกพาตัวออกไปขณะที่นางเยือกยืนดูเหตุการณ์อยู่พญายมก็เหลือบก็มาเห็นเข้าก็ถามว่านั่นใครอ่ะมายืนทำไมนางเยือกได้ยิน พญายมถามด้วยน้ำเสียงเป็นปกติก็ตอบด้วยความนอบน้อมบอกว่าฉันหลงทางมาจ้าพญายมเห็นนางเยือกมาคนเดียวโดยไม่มียมทูตควบคุมมาก็ให้คนดูแลสมุดบัญชีนะตรวจดูในบัญชีก็ตรวจดูอย่างละเอียดแล้วก็รายงานให้ทราบว่านางเยือกผู้นี้เป็นคนดีมีศีลสัตย์ทำบุญสร้างกุศลไว้มากแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาตายพญายมก็บอกว่าเองเป็นคนดีบุญกุศลที่เองทำไว้ไม่ไปไหนหรอกทำยังไงก็จะได้อย่างนั้นเมื่อพญายมพูดอย่างนั้นนางเยือกก็เกิดเห็นเป็นภาพนิมิตขึ้นมาทันทีเป็นภาพโบสถ์มีช่อฟ้าใบระกามีกังสดานมีระฆังดังเงงงางนอกจากนี้ยังเห็นศาลาสี่มุกร่มรื่นตั้งอยู่ริมแม่น้ำใสไหลเย็นมองไปอีกทางก็เป็นศาลาหลังใหญ่บนศาลามีสำรับอาหารหวานคาวปรุงแต่งอย่างประณีตวางไว้มากมายมีทั้งสำรับเล็กสำรับใหญ่นางเยือกเล่าว่าลักษณะโบสถ์ศาลาของวัดนี้ดูคุ้นตาเหลือเกินคล้ายๆวัดน้ำวนที่อยู่ใกล้ๆบ้านแต่จะว่าเป็นวัดน้ำวนก็ไม่ใช่เพราะว่าโบสถ์แล้วก็ศาลาที่เห็นอยู่นี้มันสวยกว่าเยอะขณะที่นางเยือกยืนดูโบสถ์ศาลาเพลินอยู่นั่นก็ได้ยินพญายมบอกว่าเอ็งยังไม่หมดอายุยังมีโอกาสทำความดีได้อีกมากกลับไปก่อนเถอะพอได้ยินพญายมบอกให้กลับไปได้ก็ดีใจรีบออกไปจากสถานที่แห่งนั้นเพื่อจะกลับบ้านของตัวเมื่อนางเยือกได้ยินพญายมสั่งให้กลับบ้านในความรู้สึกห่วงลูกก็วูบขึ้นมารีบออกมาแล้วก็พอเดินพ้นบริเวณแห่งนั้นก็เหลียวกลับไปดูก็รู้สึกแปลกใจที่ลานกว้างที่มีคนมาชุมนุมกันเยอะแยะตะกี้นี้หายไปอย่างไร้ร่องรอยปรากฏว่าตัวเองมายืนอยู่บนถนนอันเงียบสงบสายหนึ่งถนนสายนี้สะอาดสะอ้านปราศจากฝุ่นละอองอะไรทั้งสิ้นอากาศก็เย็นสบายแจ่มใสสว่างทั้งที่ไม่มีแดดสองฝากถนนมีไม้ดอกปลูกไว้เป็นแปลงอย่างมีระเบียบสวยงามมีกลิ่นหอมตลบอบอวนนางเยือกก็เดินเรื่อยมาเดินมาได้สักครู่ก็เห็นบ้านปลูกเรียงรายอยู่สองฝากถนนบ้านแต่ละหลังสวยงามโอ้อาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนในบ้านก็มีคนรูปร่างหน้าตาสวยงามอยู่อาศัยแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าหรูหรามีค่าพอนางเยือกเดินผ่านผู้คนในบ้านก็ยิ้มแย้มด้วยอัธยาศัยอันดีนางเยือกก็คิดในใจว่าคนพวกนี้รู้สึกมีความสุขกันดีเหลือเกินไม่รู้พวกเขาทำบุญด้วยอะไรถึงได้มีบุญวาสนาถึงขนาดนี้เดินชมบ้านชมคนเพลินก็เลยมาถึงบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้งดงามพอๆกับบ้านหลังอื่นก็มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งอยู่ในบ้านก็ร้องบอกนางเยือกบอกว่าแม่เยือกจ๋าบ้านนี้แหละที่เธอสร้างไว้เมื่อเธอหมดอายุแล้วเธอจะได้มาอยู่บ้านหลังนี้นางเยือกฟังแล้วก็ดีใจแล้วเวลาเดียวกันก็เกิดคิดถึงลูกขึ้นมาจับใจก็รีบเดินกลับบ้านความรู้สึกในตอนนั้นขาดหายไปวูบนึงพอรู้สึกตัวก็พบว่าตัวเองกำลังนอนเหยียดยาวมีผ้าคลุมหน้าคลุมตาแล้วได้ยินเสียงริ้งริ้งดังใกล้ๆนะแล้วยิ่งผ่านไปเสียงนั้นก็ยิ่งดังชัดมากขึ้นนะแล้วก็มีเสียงหึกหักหึกหักเสียงซืดซืดพักเดียวก็รู้ว่าเสียงที่ว่าคือเสียงร้องไห้ของตาโหนกซึ่งเป็นตาก็ร้องบอกออกไปบอกว่าฉันยังไม่ตายหรอกตานั่นคือเสียงบอกให้รู้ว่านางเยือกฟื้นจากความตายแล้วก็กลับมามีชีวิตใหม่อย่างเหลือเชื่อหลังจากนางเยือกตายแล้วฟื้นนางเยือกก็ยิ่งตั้งอกตั้งใจประกอบกรรมดียิ่งกว่าเดิมเพราะได้ไปเห็นมาแล้วว่าผู้ประกอบกรรมชั่วนี่ได้รับผลเป็นยังไงผู้ประกอบกรรมดีมีสภาพเป็นยังไงไม่เพียงแต่ครอบครัวนางเยือกจะมุ่งมั่นทำแต่ความดีชาวบ้านตำบลบางเดือซึ่งรับรู้รับฟังจากนางเยือกว่าตายแล้วได้พบได้เห็นอะไรมาบ้างทีนี้ก็กลัวสิหวาดกลัวผลการกระทำความชั่วกันทั่วหน้าก็พลอยตั้งตนอยู่ในคุณงามความดีกันทั่วทุกครัวเรือนสำหรับนางเยือกนั้นเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งบำเพ็ญกุศลความดีมากขึ้นเรื่อยๆเงินทองที่หามาได้จะถูกกันเอาไว้เป็นสัดเป็นส่วนไหนสำหรับใช้จ่ายในครอบครัวก็เก็บไว้ที่นึงส่วนไหนจะใช้ทําบุญทําทานบํารุงพระศาสนาเช่นสร้างโบสถ์สร้างวิหารเสนาสนะให้แก่วัดวาอารามก็กันเอาไว้อีกส่วนหนึ่ง เรียกได้ว่านางเยือกและครอบครัวทำบุญทำกุศลมากมายแต่ว่าน่าประหลาดที่ทำบุญไปมากเท่าไหร่ก็กลับหาเงินหาทองได้มากกว่าที่เสียไปคราวหนึ่งที่วัดน้ำวนมีงานฝังลูกนิมิตนางเยือกก็พาลูกๆไปในงานโดยนำเงินติดตัวไปด้วยจำนวนหนึ่งโดยแบ่งเงินออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็กันไว้เพื่อซื้ออาหารกินอีกส่วนหนึ่งเตรียมไว้ทำบุญครั้นไปในงานฝังลูกนิมิตได้ยินมัคคนายกประกาศเชิญชวนให้ร่วมบริจาคทำบุญสร้างกุศลเกิดความประทับใจนางเยือกก็รู้สึกปิติตื้นตันก็เอาเงินทั้งหมดไปบริจาคให้วัดจนหมดเป็นอันว่าไม่มีเงินจะซื้ออาหารมารับประทานแต่ก็น่าแปลกที่นางเยือกกับลูกนี่ไม่รู้สึกหิวโหยแต่ประการใดขณะที่นางเยือกเข้าไปปิดทองฝังลูกนิมิตกำลังอธิษฐานปิดทองลงไปเป็นแผ่นแรกก็ได้ยินเสียงกังสดานจากช่อฟ้าใบระกากระทบกันดังไพเราะเหมือนกับที่ตัวเองเคยได้ยินเมื่อครั้งที่เห็นโบสถ์วิหารต่อหน้าพญายมก็ทำให้นางเยือกเกิดศรัทธาแรงกล้าถึงกับถอดสร้อยสะพายแล้งเส้นหนึ่งสร้อยแขน2เส้นแล้วก็แหวนหัวพลอยอีกวงหนึ่งย่อนลงไปฝังก้นหลุมที่จะฝังลูกนิมิตด้วยเมื่อกลับจากทำบุญถึงบ้านนางเยือกก็เล่าให้สามีกับลูกที่ไม่ได้ไปด้วยให้ฟังทุกคนก็พลอยอนุโมทนาสาธุแสดงความยินดีด้วยต่อมานางเยือกมีบุตรธิดาทั้งหมด11คนลูกๆทุกคนประพฤติปฏิบัติอยู่ในโอวาทเป็นอันดีไม่มีใครเกะกะเกเรให้เดือดร้อนใจแม้แต่คนเดียวส่วนนางเยือกนั้นเป็นอุบาสิกาที่เคร่งครัดถือศีลภาวนาและประกอบกุศลทานตามสมควรไม่ได้ขาดมีอายุยืนยาวมาถึง91ปีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคาพยาธิร้ายแรงมาเบียดเบียนตลอดชีวิตแล้วก็ยังรู้กำหนดวันตายของตัวเองล่วงหน้าอีกด้วยก่อนถึงวาระที่นางเยือกจะลาโลกอีก4วันนางเยือกก็เรียกลูกๆมาประชุมโดยพร้อมหน้าแล้วก็ให้โอวาทให้ประพฤติปฏิบัติตัวตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมอันดีรู้จักระมัดระวังการดำรงชีวิตให้อยู่ในทางที่ถูกที่ควรสิ่งใดควรจ่ายสิ่งใดควรประหยัดต้องมีสติรับรู้ดูแลอย่าประมาทหมั่นประกอบกุศลทานตามสมควรแก่ฐานะอย่าหลงมัวเมาในอบายมุขสิ่งชั่วช้าทั้งหลายโดยเด็ดขาดเพราะผลแห่งกรรมชั่วทั้งหลายนั้นมันน่ากลัวแล้วก็ยังบอกให้พวกลูกๆรู้อีกว่าอีก4วันแม่จะลาจากไปแล้วบรรดาลูกๆรู้ว่าแม่ถึงวาระจะต้องตายจากไปก็ร้องไห้รำพันด้วยความเศร้าโศกนางเยือกก็ให้สติลูกบอกให้ตระหนักถึงความเป็นปกติของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของโลกจะต้องมีสติยับยั้งเพราะว่าจะร้องไห้เสียใจขนาดไหนก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงสัจธรรมของชีวิตได้อีก4วันต่อมานางเยือกก็ถึงแก่กรรมด้วยความสงบอย่างที่รู้ตัวล่วงหน้าทุกประการแล้วก็เป็นที่หวังได้ว่านางเยือกเนี่ยคงไปสู่สุคติอย่างแน่นอนเรื่องนี้คุณอุทัยกรมกล่าวอดีตครูโรงเรียนอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีเล่าให้คุณสนิทธนรักษ์นักหนังสือพิมพ์อาวุโสและคณะกฎแห่งกรรมของคุณทอเลียงพิบูลฟังเป็นเหตุการณ์จริงเป็นเรื่องจริงๆครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากเลยครับ